23 kwietnia, dokładnie za tydzień, nowy album Bring Becks, Alpha Mist. Tak się zastanawiałem, czy dzisiaj jeszcze czegoś posłuchać, czy sobie odpuścić z Państwem w oczekiwaniu, ale apetyt rośnie, zacieram ręce. Myślę, że Państwo również. Autopromocja. Nowości w Trójce. Już od poniedziałku. Muzyczno-kulturalna Trójka do południa. Do trzeciego śniadania podam tytuły książek wartych przeczytania. Polecę dobre filmy i koncerty, które warto obejrzeć. Od 9 do 12 solidna porcja kultury. Doprawiona szczyptą humoru. Polecam. Gabi Andrychowicz. A od 12 do 15 pojawią się ciekawostki ze świata nauki, techniki i tego, jak poruszać się w labiryncie nowych technologii. Ponadto rozmowy z młodymi odkrywcami i szalonymi wynalazcami. Od poniedziałku od 12 do 15 popularno-naukowa Trójka do trzeciej. Piotr Łodej, zapraszam. Autopromocja. Tymczasem Trójka budzi Państwa od poniedziałku do soboty, od czwartej do szóstej. Dwie minuty po godzinie piątej, czyli jeszcze niecała godzina przed nami. Halina Leszczyńska, Michał Grabkowski. Witamy tych, którzy dopiero dołączyli. My brothers and sisters. My brothers and sisters. My Walk This Land i taki jest tytuł tego nagrania, Easy Rollers. Ja jeszcze z racji rozpoczęcia drugiej godziny przypomnę Państwu, że oczywiście można napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ja na wszystkie maile odpisuję i czytam je oczywiście. Można zajrzeć na Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No to jeszcze połamiemy trochę, bo przecież bardzo to lubimy. 12,5 minuty po godzinie 5, program trzeci Polskiego Radia, w programie trzecim Goldie, zremiksowany przez Fotka. No dobrze, wraca Patty Young w anglojęzycznej wersji, ale dołącza do klimatu, który się wytworzył. Too much, I'm not just asking you to marry me. Czyli przypomnę, jako sześciolatka występowała na płycie Majki Jeżowskiej A ja wolę moją mamę, potem 10 lat później śpiewała i zagrała w serialu telewizyjnym Awantura o Basię. W wieku 18 lat nagrała płytę Jaszczurka i ta płyta, ta Jaszczurka jest z nami na antenie od tamtego tygodnia. No a w roku 2001 zmieniła i kraj, bo wyjechała do Londynu i nazwisko i tam zaczęła tworzyć, poznała znaczące dla świata muzyki muzyki, nie tylko tej brytyjskiej postaci. Nagrywała w bardzo ważnych miejscach, na przykład w legendarnym Air Studio, należącym do George'a Martina, piątego Beatlesa. Czy jej późniejsze te londyńskie płyty są równie udane, jak udany jest debiut Jaszczurka? No to odpowiedź na to pytanie zostawiam Państwu. My jeszcze przez 5 minut dziś tą Jaszczurką się pobawimy. Thank you.

nagraniem Mountains of Metal, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, czyli weszliśmy do ulubionej mojej brytyjskiej elektronicznej wytwórni, która nazywa się True Tats i od wielu lat już znajduje się w Brighton. Robert Louis dowodzący, między innymi Robert Louis dba o to, aby w szeregach True Tats znajdowali się artyści, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia i mają coś ciekawego do zagrania i rzeczywiście tak jest i to się udaje. Oto kolejne przykłady. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Can you tell me what it's all about? 'Cause we're turning, filled with all the doubts of the world. And I have all the doubts of a girl who's changing. Is it too soon to tell you I have life fading in June? Summer breeze is warmth into me. Its journey shows me I can be free. If I can only be brave. Tak, bardzo lubimy dźwięki płynące z wytwórni True Tats i od pewnego czasu wytwórnia True Tats też nas bardzo lubi, dzięki czemu mogliśmy posłuchać nowych propozycji przed chwilą od urodzonego w Tokio producenta, który nazywa się Anchor Song, ale bazującego w Londynie, i przed chwilą od duetu Anuszka, czyli tanecznie się zrobiło, ale tak zapowiadałem na stronie www naszej, że będzie. No i podtrzymajmy ten rytm. A kto tak pięknie zagrał nam na saksofonie? No jak to kto? Nubaya Garcia. Fakt, że troszeczkę zremiksowana przez swojego kolegę, no ale pięknie też mu to wyszło i fajnie chyba o tej porze, 14 minut do godziny 6, posłuchać sobie czegoś takiego, co bardzo postawi nas na nogi, jeśli ma coś w tym momencie nas na nogi stawiać. Kolejna w kolejce jest też kobieta. Nazywa się Barbara Wrońska. To warszawianka, nazywa się, tak jak powiedziałem przed piosenką, Barbara Wrońska. Być może państwo ją, na pewno państwo ją znają z zespołu Ballady i Romanse, ale też pewnie państwo znają jej działalność solową, a jeśli nie, to bardzo mi miło, że na przykład teraz pierwszy raz usłyszeli państwo niesamowitej kompozycji, przejmującej, cudownej Serce. Barbara Wrońska postanowiła solową karierę rozpocząć. Sama pisze, sama komponuje, sama śpiewa i ma wspaniałych muzyków wokół siebie. Serce to taki pojedynczy singiel, bo wcześniej był album zatytułowany Dom z ognia. I fragment tego albumu też dla państwa dzisiaj przygotowałem. Piosenka zatytułowana Nie czekaj, chyba najbardziej reprezentatywna z tego wydawnictwa, brzmi tak. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. wielki chmur, leci flara na szkle. Tyle razy tytuł tej piosenki zaśpiewała Barbara Wrońska, ale jeszcze ja pozwolę sobie zacytować. Nie czekaj, album Dom z Ognia, wydany w 2018 roku, a na nim fantastyczne kompozycje, bo trzeba powiedzieć, Barbara Wrońska bardzo się postarała, jeżeli chodzi o ten właśnie materiał. My też się dzisiaj staraliśmy. Halina Leszczyńska zza konsolety, mówiący te słowa Michał Grabkowski. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że o godzinie 6, czyli za 5 minut serwis informacyjny, a po 6 zapraszamy na weekend. A na koniec Bibobit. Być może tę nazwę Państwo już kojarzą. To jest ekipa młodych, wesołych muzyków z Poznania, którzy ostatnimi czasy zabrali się za piosenki Agnieszki Osieckiej i tak im to wyszło. Dziękujemy. Robota. Oto dziś sobota. Rejwach w Kołębnikach, piwko po sklepikach. Malowane lale idą w Polskę szaleć. Wieczór już pod karpiem, za kieszenie szarpie. Zabawy nie ma, choć płacone. I nie kołysze, knajpa się jak okręt. Zabawa jeszcze będzie, siadaj koleś. Zaczekaj, niech no przyjdą chłopcy z mokrej. Zabawa jeszcze będzie, siadaj koleś. Zaczekaj, niech no przyjdą chłopcy z mokrej.